Dance that on Mars for the place. Ay, ay, ay. Yaga. This is too fast for something. Bobo Male soldier. Nami nami lasta. Muna ba na ye soldier. Classics in the beauty. Nikwange nungi. Na kupenda peke alitoshi. Nimezama. Wewe ndo wano mie samaki na ikaribia chambo. Kama mateke wa mtungini, niseme nini na ukwa kilini, yeah. Kama wanichongoza na jiumauma na jingata vidole. Haiba ya upole ya nidia utasa ni msichana. Oh, mie wakofu kwa gereza na mapenzi pingusa nini na ukwa kilini, yeah. Hey. Kama wanitongoza na jiumauma na jingata vidole. Haiba ya upole ya nidia utasa ni msichana. Baby, zile mambo za kufosi mapenzi kata upenzi mimi sina. Nimejali wajembe. Kuna muda na lima. Kuna muda na vuna. Mara vumbira kongo. Vikoro shoki doko. Weza tuende migo migo. Izo mambo sinaga. Lipa room kwa nyumba za wageni showtime sinaga. Zile mambo za uyu wa kudumu pembe ni vidumu izo mambo sinaga. Eti kibao kata kwa wanjara sare kwa kajara izo anaga. Zile mambo za danga Dubai mumeyu komanze se wangu anaga. Kama majeki wa mtungini, niseme nini na ukwa kilini, yeah. Hey. Kama wanitongoza na jiumauma jingata vidole. Haiba ya upole ya nidia utasa ni msichana. Oh, mie wakofu kwa gereza na mapenzi pingusa nini na ukwa kilini, yeah. Hey. Kama wanitongoza na jiumauma na jingata vidole. Haiba ya upole ya nidia utasa ni msichana. Baby, zile mambo za kufosi mapenzi kata upenzi mimi sinaga. Mimi sinaga. Alhamdulillah situ mimu nende. Nimejali wajembe. Kuna muda na lima. Kuna muda na vuna. Mara vumbira kongo. Vikoro soki doko. Weza tuende migo migo. Izo mambo sinaga. This is when I have a classic. I see you mark a genius, Mr. Fingerprint. Yes, I. Bobo Male soldier. Nami nami lasta. Muna ba na ye soldier. Classics in the beauty. Yeah, God.